जो नत्रादि ग्रहण किया है व्युत्पत्ति पक्ष में नियम करने के लिए कहा, नियम बता दिया था गुणादियों में व्युत्पत्ति पक्ष में त्रिजंत जो इतने भी रूप बनाए हुए 16 है उनमें से 7 को ही दीर्घ होता और अन्य को नहीं होगा, ये नियम है, 9 को नहीं होगा। इसलिए नत्रादियों को तो दीर्घ होगा लेकिन पितृयादियों को दीर्घ नहीं होगा। तेन यह न पिता पितरौ पितरः, इसलिए इनका रूप चलाइए। नपत्री का रूप क्या बनेगा? नपता नपतारौ नपतारः, नपतारम नपतारौ नपत्रीं, नपत्रा नपत्रभ्याम नपत्रभिः, नपत्रे नपत्रभ्याम नपत्रभ्यः, नपतुः नपत्रभ्याम नपत्रभ्यः, नपतुः नपत्रोः नपत्रीणा, नपतरी नपत्रोः नपत्रिशो। हे नपतः हे नपतः हे नपतारौ हे नपतारः। और इसी प्रकार पिता का चलाना है, पिता का दिया ना, इसलिए पिता पितरौ पितरः या दीर्घ नहीं होगा। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पित्री, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितरी पित्रोः पितृशो। हे पितः हे पितरौ हे पितराः। तो एवं शेषम धात्रिवत कह दिया था, एवं जामात्रादयः, जामात्री में भी दीर्घ नहीं होगा। जामाता जामातरौ जामातरः, जामातरम जामातरौ जामात्रीन, जामात्रा जामात्रिभ्याम जामात्रिभिः, जामातृभ्यः जामातुः जामात्रोः जामात्रीणा, जामातरी जामात्रोः जामात्रिशो। हे जामातः हे जामातरौ हे जामातरौ हे जामातरः, दीर्घ नहीं होगा। जामाता मतलब दामाद, अंड्री शब्दगरूप चलाना, ड्री मने मनुष्य नर, ड्री शब्दगरूप चलाएंगे। इसके रूप में एक जगह विशेष सूत्र लगेगा षष्ठी का बहुवचन में, है ना, दीर्घ को विकल्प करेगा, नामी से नित्य दीर्घ जो प्राप्त है उसे बाल करके ड्री च विकल्प से करेगा। ड्री च ड्री षष्ठी का एक वचन है, च प्रथमा का एक वचन है, नहीं अबे च अबे, ड्री षष्ठी का एक वचन है च अबे। अस्य नामी वा दीर्घस्य, ड्री शब्द के स्थान पर नामी से प्राप्त जो दीर्घ है वह नित्य जो प्राप्त था उसको नाम के प्रति क्या करेंगे, विकल्प से करेंगे। मैंने एक बार दीर्घ होगा एक बार ह्रस्व रहेगा, ड्रीणाम ड्रणा ड्रणामेको गम्य तमस पयसा मरण वैव, ड्रणा ह्रस्व दीर्घ द्वारा को ग्रहण किया, दीर्घ को नहीं लिया छंद के कारण से, वहां दीर्घ नहीं हो सकता है, छंद बिगड़ जाए, शिकरणी छंद है तो छंद में बिगड़े, इसलिए ह्रस्व लिया ड्रणामेको गम्य। अच्छा अब चलाइए रूप, ना नरौ नरः, नरम नरौ नृन, ड्रा नृभ्याम नृभिः, नृे नृभ्याम नृभ्यः, नुः नृभ्याम नृभ्यः, नुः नृः नृणाम नृणाम, नरि नृः नृषु। हे नः हे नरौ हे नरः। शचिलुक छांदस लुक, नृ के स्थान में तो दीर्घ करोगे ना, इसलिए षष्ठी अर्थ में तो लेना है। गो तो नित, गो तो नित। अब ऋकारांत का विचार पूरा होने के बाद नृ के बाद क्या होता है, ए ओं, है ना, एकारांत को यह दृष्टांत नहीं दिया है आपको लघु में, अब वो कारांत में जा रहे हैं। गो शब्द है, गो धन सु, गो मने गाय, गोधन सु, इस अवस्था में सूत्र ला रहे हैं, गो तो नित, गोतः पंचमी एक वचन, नित प्रथमा का एक वचन, दो पदों से सूत्र है। ओकारांता द्विहितं सन्नाम स्थानं निद्वत्स्या, ओकारांतों से विहित जो सर्वनाम स्थान संचक प्रत्यय है उनको क्या कर दिया आपने, नित के समान कर दिया। नित में समान करने से क्या होता है, नित के परे रहते जो जो काम प्राप्त होगा उन कार्यों को आप अनित होते हुए भी इनके परे रहते भी कर सकते हैं। ये वास्तव में क्या है, अनित्य सुअस अमाउट, ये पांच का नाम सुड़ाना पुंसक से स्वर्णाम स्थान संज्ञा हो रखा है। इन पांचों को उन्होंने क्या कर दिया, नित के समान कर दिया, क्योंकि पांचों के पांच स्वतः अनित्य, इनमें कहीं भी नकार की संज्ञा नहीं हुई है। हुआ है क्या, न सु में ना है, ना औ में, ना जस में, ना अम में, ना औट में, कहीं भी ना नहीं है, उसकी संज्ञा हुई नहीं है, अनित्य है, उन अनित्यों को नित धर्म दे दिया, इसलिए ये अतिदेश सूत्र हो गया। अन्य से धर्म से अन्यत्र आरोप करणम अतिदेश, ये नियम है ना, अन्य का धर्म को अन्यत्र आरोप कर दिया, अनित्यों में नित का धर्म को डाल दिया, नित्य धर्म डालने से क्या हो गया, अब जो सुच समाउट है नित्यावच्छिन्न माना जाएगा, नित्यावच्छिन्न वो है तो नित्य के परिधि जो जो कार्य प्राप्त है वो सब कार्य आप यहाँ कर सकते हैं। नित्य के परिधि क्या प्राप्त है कार्य, अचय नीति से वृद्धियात्मक कार्य प्राप्त है और वृद्धि कार्य हो जाएगा। अजंतांग से वृद्धि इति नीति च प्रत्यय पर है, उससे वृद्धि हो जाएगा। ये गोधन सुधा, गोधन सा बच गया सकार का जो है पर रहते हुए, उसकी सुड़न पुंसक से आपने पहले सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दिया सकार को, और यस्मात् जिस्तदारी प्रत्यंगम से पूर्व का गो शब्द का अंग संज्ञा कर दो, कि अंग संज्ञा अधिकार का सूत्र ही है। ओकारांतम यदंगम तस्मात् विहितं सर्वनाम स्थानम निद्वत् स्यात्, यही अर्थ करना पड़ेगा। इसे स्नात अंग संज्ञा हुई तो सूत्र लग गया गो तो नित, इसने क्या कर दिया सु को नित कर दिया, नित के समान हो गया, नित हो गया, नित धर्म उसके अंदर आ गया, नित धर्म वाला वो हो जाने से अब लग गया यहां पर वृद्धि राधैच की सहायता, राधेश की सहायता और तत्काल की सहायता और स्थान अंतरतम की सहायता, इन तीन की सहायता सूत्र कौन लगा अचोयनीति, अचोयनीति सूत्र आया अलौंत सूत्र लगेगा, अलौंत से ओकार को ही करना है, हमें संपूर्ण गो को नहीं करना है। ओ का वृद्धिवाद क्या हुआ गौ धनसु का सकार बच गया, गौ धनसा मिला लो गौश बना लो, गौश सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा सजो रू से स को रू हो जाएगा, रू का रा बचेगा, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा खर अवसान सर्व हो जाएगा, रू बनेगा गौ हो, प्रथमिक वचनांत पद सिद्ध हो गया गौहु। औ के परित्वे काम ऐसा ही होना है प्रक्रिया, गोधनौ सारी प्रक्रिया वही लगी अचेंद्र वृद्धि तक, गौधनौ हो गया वृद्धि होने के बाद, पुस्ता में स्थिति में यथासन के मनुदेश समानाम की सहायता से लग जाएगा गा रूप बन जाएगा, जिनमें संयोज्यम गौ के औ को आव आदेश हो जाएगा, गाव धन औ अजिनमें जिनम परिण संयोज्य मिला दोगे गाव, जस में भी इसी प्रकार से होगा गाव गौ गाव गाव, एक गाय दो गाय बहुत गाय, गौ हो गावो गावा, गोदनम गोदन अम, प्रक्रिया में काफी अंतर पड़ेगा। गोधन अम निद्वत भाव तक तो वही है, निद्वत भाव कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं, सर्वनाम स्थान है, वृद्धि प्राप्त होता है कि नहीं? वृद्धि आदेश स्थान कर लो किस के आधार पर अचल से वृद्धि प्राप्त, इसको बाद देना बाद कर सूत्र लगेगा। औतोम ससाह, औतोम ससाह, औतः औतः अलग अलग टुकड़ा करेंगे अभी। औतः देखने में एक पद लग रहा है ना, नहीं है, दो पदे वहां आ ओतः अंशसः, तीन पदे सूत्र में आ प्रथमा का एक वचन, ओतः पंचमी का एक वचन, अंशसः सप्तमी का द्विवचन। आ ओतः अंशसः, आ प्रथमा एक वचन, ओतः पंचमी का एक वचन, अंशसः सप्तमी का द्विवचन। अम के परे रहते हुए और शस के पर दोनों के परते हुए कर रहा है यह सूत्र। गो धन अम, गोधनम लीजिए केवल अभी, क्योंकि अम में प्राप्ति अलग है, अस में प्राप्ति अलग है, वहां निवत्ता होगा नहीं, वृद्धि की प्राप्ति नहीं, वहां से वृद्धि प्राप्त जब हुआ है सूत्र का, कहते नहीं नहीं वृद्धि नहीं करोगे आप, वो कार बचेगा ही नहीं वहां पर, वो को आ कर देगा वृद्धि कहां होगी फिर। वो तो अंश सो रची आकार एकादेश, वो तो अंश सो रची पर है आकार एकादेश, ओदन तो उनसे पर में अम और शस संबंधी अच्छो तो दोनों के स्थान पर एक आकार आदेश हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ग हल हो गया, वो और आ के चक्कर में नया आ गया और पर में म रह गया। गो का ओ, अम का आ, ओ और आ, इन दोनों के स्थान पर पूर्व और पर स्थान पर एक आदेश का मतलब यही होता है, पूर्व स्थान और निमित्त वाला पर स्थान दोनों के स्थान पर एक पूर्व प्रयोग एकादेश, एकादेश आकार हो गया। इसलिए गो में ग हल है और अम में म बचा, वो और अ के जरूर नया आकार बैठ गया, मिला दो के रूप बनेगा गाम। द्वितीय का एक वचन का रूप है गाम। औतम शस ओदंत अंश से परे, ओदन से परे अंश संबंधी अच्छो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक आकार आदेश हो जाता है, वृद्धि भाव अपने आप समाप्त हो गए, कुछ प्राप्त नहीं हो गया, सारा निमित्त खत्म हो गए, सीधा आकार हो गया। अब दो हल है, हलों के बीच में कहा बैठा हुआ है अजिन व्यंजन प्रेरण संयोज्यम गाम, ये द्वितीय वचनांत पद सिद्ध हो जाता है। गोदनों में पूर्वत होगा, गोदनों में पूर्वत अचरण से वृद्धि कर देना, ये में समानाम ये आवादेश कर दो, गाव बनेगा गाम गावो, ठीक। अब शस में प्राप्ति में बहुत अंतर पड़ेगा, सारा बदल जाएंगे, हाँ केवल गाम बस हो गया। द्वितीय के वचन में यही रूप है गाम, द्विवचन में प्रथम द्विवचन जैसे ही गावो गाम गावो, शस में देखिए गोधनस गोधनस, क्या प्राप्त है यहां प्राप्त है, और हाँ प्रदय पोषण भी प्राप्त है, दीर्घाज्य शिक्षा प्राप्त है, नहीं होगा, पूर्व में प्राप्त था दीर्घाज्य शिक्षा, यहां नहीं है, यहां इसलिए दो ही कहना पड़ेगा आपको, ये वह प्राप्त था और उसे बाल करके प्रदय पोषण प्राप्त है, उसको ही बाल करके सूत्र आपने लगाया औतम ससो गन आ, वो रा की जगह पर आदेश हो गया, ठीक बन गया गा। सकार नयम सो विराम अवसानम खर अवसान विसर्जनीय द्वितीय का बहुवचन करो। बाकी सर्वत्र अजादियों में ईच यवायावास अव आदेश होगा गवा गोधंटा ता का आ है कि नहीं, गोधन ता रहेगा ता का बचेगा आ, एच अव आदेश हो गया तृतीय के वचन है गवा गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्या गवे में भी इसी प्रकार से गे गए बचेगा एच यवायावास है अवादेश होगा गवे गोभ्याम गोभ्य गोदना गसी और गस का जब अस रहेगा तो सूत्र लग गसी गसोसरची गस गसो रति पूर्व एकादेश पूर्व एकादेश हो गया गोस हो गया गोहो गोहो गोभ्याम गोभी गोहो गवोहो गवा गवी गो गवोहो गोशु हे गोहो हे गावो हे गाव ही रहेगा। देख लीजिए रूप जलाइए अभी गौ हो गावो गाव गवे गोभ्याम गोभ्यः गोह गोभ्याम गोभ्यः गोह गवोह गवाम गवी गवोह गोशो हे गौ हो हे गावो हे गावः। इस ओकारांत हो गया आई औच आई कारांत है ना गोधन गो गो आ गया गौ के बाद धन रई मन धन होते हैं पैसा रई शब्द है ऐकारांत शब्द है रई धन सु का सा प्रथमा के वचन में रई धन स कुछ भी प्राप्ति नहीं है यहां पर सीधे सूत्र लगेगा रायो हली रायो हली राय षष्ठी का एक वचन हली सप्तमी का एक वचन दो पद है राय षष्ठी एक वचन और हली सप्तमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। अस्य आकार आदेश हली विभक्त हलादि विभक्तियों के पर रहते हुए आकार अंतादेश हो जाता है कि नहीं रायो अलोन के सूत्र की सहायता लेना है आपने और लगा देना है रायो हली तो संज्ञा सूत्र की जरूरत है यहाँ यस्मात् प्रत्यय प्रत्येंगम यम संज्ञा का अधिकार में है सात दो का है अंगाधिकार सूत्र में संज्ञा करना है हली विभक्त हाँ विभक्ति संज्ञा भी जरूरत है विभक्ति भी लेना पड़ेगा विभक्तिश्च यस्मात् प्रतिदाज प्रत्यंगम अलौंत्यस्य तीन सूत्र की सहायता से रायो हली से अपने आकार अंतादेश कर देते रा धंस मिला दीजिएगा रास हो गया असकार ग्रुत सर कर देंगे रूप बनेगा राह प्रथमा के क्वेश्चन का रूप है राह। और अजादियों में सर्वत्र रेचो यवायावा से आय आदेश करना रे को क्या होगा को आय रायो रायः रायम रायो रायः राया राभ्याम बनेगा हलादी है ना भ्याम भिस भ्याम भिस भ्याम भिस सुख आठ है हलादी इन आठों जगहों पर आकार अंतादेश होगा बाकी तेरह जगह पर एचो यवायावा से आय आदेश हो जाएगा एचो अयवायावा सूत्र लग जाएगा आय आदेश हो जाएगा आजादियों में और हलादियों में ये सूत्र आकार आदेश करता है रायो हली तो राभ्याम राभि राये राभ्याम राभ्यः रायः राभ्याम राभ्यः रायः रायो रायाम राये रायो रासु हे राह हे रायो हे राय रासु मूर्धन्य शिकार नहीं होगा मूर्धन्य शिकार नहीं होगा हिण नहीं है ना यहाँ हाँ आजादियों में सर्वत्र जो है कुछ काम नहीं है असकार सब जो होना होता ही है हाँ जहाँ जा रहा है गसी गस में क्या असकार होते हैं मारुति सर करना और कोई काम नहीं। इनको एक ही सूत्र है, अधिकार सूत्र है इनको, उसकी जब वृत्ति में लाते थे इनको व्याम पर से बोला जाता है। अपदांत से मूर्धन्य एक अधिकार सूत्र है, इनको एक अधिकार सूत्र है, दोनों को ला करके वृत्ति आदेश प्रति में बनता है। हाँ, हलादियों में सर्वत्र रायो हलि सूत्र रई को रा बना देते हैं, आकार अंतरिश कर देते हैं, तो राभ्यम राभ्य राभ्यम राभ्य राभ्यम राभ्य रासो ये रूप बन जाते हलादियों में। केवल हलादी चलाना नहीं, आजादी भी चलाना, लेकिन दोनों अलग अलग चलाने की क्षमता होनी चाहिए। केवल आजादी अलग चलाओ, केवल हलादी अलग चलाना, क्रम से रटना तो तोते का काम है। केवल हलादी का रूप, केवल आजादी का रूप, दोनों बोलना आना चाहिए, और दोनों को मिला करके भी बोलना आएगा ही, दिमाग लगाना पड़ता है उसमें भी, ऐसा थोड़ी होता है। तो राभ्याम हो गया कि नहीं, अकारांत भी पूरा हो गया। आप आई औच अच्छ में अंतिम कौन है, औकार, औकार का शब्द बना रहे हैं, ग्लौ धंसु, ग्लौ धंसु, ग्लौ धंसु, कोई काम है ही नहीं यहां पर। हलादियों में जो भी प्राप्त करना है, सु को सुर तुसर कर दो, रूप बन गया ग्लौ। ग्लौ में क्या होता है, चंद्रमा, चंद्रमा का एक, चंद्रमा का एक नाम है ग्लौ, ग्लौ हो ग्लावो। आजादियों में चाहिए वैसा आवाज करना, हलादियों में मिला देना प्रति विभक्ति, कोई काम नहीं। आजादियों में ये चो एवा लगाओ, हलादियों में मिलाओ, ठीक। ग्लौ ग्लावो ग्लावा, ग्लावम ग्लावो ग्लावा, ग्लावा ग्लोभ्याम ग्लोभी, ग्लावे ग्लोभ्याम ग्लोभ्यः, ग्लावः ग्लोभ्याम ग्लोभ्यः, ग्लावः ग्लावो ग्लावाम, ग्लावे ग्लावः ग्लासु, ग्लौषु ग्लौषु, हे ग्लौः हे ग्लावौ हे ग्लावः। इस प्रकार से अजंत पुल्लिंग प्रकरण पूरा हो गया। ये देख रहे कथा बोलेंगे क्या, अजंत पुल्लिंग की कथा पूरी हो गई है। अच्छा, तो ग्लहु ग्लावो ग्लावः, ग्लावं ग्लावो ग्लावः, ग्लावा ग्लोभ्यं ग्लोभिः, ग्लावे ग्लोभ्यं ग्लोभ्यः, ग्लावः ग्लोभ्यं ग्लोभ्यः, ग्लावः ग्लावो ग्लावं, ग्लावे ग्लावः ग्लौषु। यह मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो ग्लौ इनमें आता है ना, इस लौकार से परमेश्वर के शकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। और रास में नहीं हुआ था, रा में जो आ है वो इन में नहीं है, कौर में नहीं है, अतः परमेश्वर के शकार को मूर्धन्य शकार नहीं होता। रासु यहाँ ग्लौषु के अंतर समझना है। इधर अजंत पुल्लिंग का विचार पूरा हो गया, अब अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण आरंभ होता है। अथ अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम, अथ पुनः पूर्व मंगलवाचक है, अथवा आरंभवाचक है, अथवा आनंतरीय वाचक है, तीन अर्थ होता है, मंगल आरंभ अनंतर। प्रकरण का लक्षण आप जानते हैं, शास्त्रीय देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। प्रकरण कहा जाता है जो शास्त्र का एक देश को परिविचार करता है, और शास्त्र का मुख्य कार्य में से क्वचित हिस्सा को ही कार्य का संपादन करता है, ऐसे ग्रंथ का भाग विशेष का नाम प्रकरण होता है। लिंग्यते परिचीयते शब्द स्त्रित्वम ये न सा लिंग, लिंग किसको कहते हैं, जो शब्दगत स्त्रित्व आदि को पहचाना कराता है, पहचान कराता है, उसका नाम लिंगम। अच्छे शांते अजंता, पहले अलग बना लो, अच्छे शांते अजंता, स्त्री चासौ लिंगश्चित स्त्रीलिंगा, स्त्री चासौ लिंगश्चित स्त्रीलिंगा, अजंताश्चासौ स्त्रीलिंगाश्चेति अजंत स्त्रीलिंगा, तेषां प्रकरणम इति अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। जैसे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में लिखा है हमने शुरू में, वैसे ही समझना। सबसे पहला शब्द ला रहे रमा, रमा यह विचार करना है, रमा यह आबंत है। इस रमा शब्द से जब शू लाओगे तो क्या अधिकार सूत्र लगाओ, सुख कैसे लाना है, सुख कैसे लाओ? रमा शब्द से सबसे पहला लक्ष्मीवाचक रमा शब्द ले रहे हैं। रमा शब्द लाना है हमें सुख, तो लाऊंगा कैसे? विचार यह है, सूत्र है आपका ज्ञाप प्रातिपदिका, ये है ना ज्ञाप प्रातिपदिका अधिकार सूत्र। क्या रमा शब्द से आबंत तत्व सु लाऊं या इसकी प्राथमिक संज्ञा करके प्रातिपदिक तत्व सु लाऊंगा, कैसे करूंगा? ये विचार है, कभी सोचा? यदि प्रातिपदिकता करोगे तो प्रासंज्ञा करनी पड़ेगी आपको, यदि आबंत तत्व लाना है तो प्रातिपदिक संज्ञा करने कोई जरूरत नहीं है या नहीं? और प्रासंज्ञा भी हो सकता ही है क्योंकि शब्द व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवान है तो कृत समास आश्रय से हो जाएगा, अव्युत्पत्ति पक्ष में भी अर्थवान है, अतएव अर्थदात्र प्रासंज्ञा होगी। प्रातिसंज्ञा के द्वारा ही यदि हमें सुनाना ही है तो ज्ञाप प्रतिपदिका अधिकार सूत्र में ज्ञाप ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विचारणीय विषय बनता है, क्या यहां पर आबंध तत्व में सुनाऊंगा या प्राचीन संज्ञा करके प्रातिपदिक सुनाऊंगा? इन समस्या और कई खड़ी हो जाएंगे। यदि आबंध तत्व सुनाएंगे हम, प्रातिप संज्ञा निमित्त अनेकों कार्य नहीं हो पाएगा, प्राचीन संज्ञा करना भी जरूरी। जैसे हलंत स्त्रीलिंग में नांत हलंत स्त्रीलिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। नांत हलंत मिलेगा कि नहीं स्त्रीलिंग? और नलों को प्रातिपदिक से नकार का लोप नहीं करोगे तब क्या होगा? वहां प्रातिपदिकत्वात ही आ रहा है ना, हलंत स्त्रीलिंगों में आबंध नहीं है, ग्यंत भी नहीं है, तो हलंत स्त्रीलिंगों में प्रातिपदिकत्वादे वो तुम्हें सुपलाना पड़ता है, तो अजन स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक क्या जरूरत थी पाणिनि को ज्ञाप ग्रहण करने का? और इतना ही नहीं, ज्ञाप ग्रहण करने से ही समस्त अजन स्त्रीलिंग भी पकड़ में नहीं आ रहा है। ती शब्दांत युवती शब्द ती प्रत्यांत, ठीक ऊरू गिर उकारांत उंग प्रत्यांत है, वो ज्ञाप में आ जाएगा क्या? ती प्रत्यांत और उंग प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द है, ती एक प्रत्यय स्त्रीलिंग में, उंग एक प्रत्यय स्त्रीलिंग में, इससे युवती बना है और इससे उरू शब्द बना है, यह आबंत नहीं है, एक ज्ञंत नहीं, गीप किस घिन नहीं हुआ, टाप चाप डाप या नहीं हो रहा है, या ती और उंग हो रहा है, अतएव ज्ञंत भी नहीं है आबंत भी नहीं है, उनसे क्या करोगे? अजंत है, अजंत है या नहीं? फिर अर्ध कुकुटांड न्याय हो जाएगा या फिर अर्ध कुकुटांडन यह जानते हैं ना, एक आदमी ने वो अंडा लाया, वो अंडा लाकर उसने क्या किया, आधा को काट देगा, आधा को मैं खाऊंगा, आधा बच्चा देगा, अरे आधा अंडा के बच्चे ने देगा बच्चा को? वही आप अजन स्त्रीलिंग में से कुछ शब्दों को आप आवंत तत्व लाओगे सब, और कुछ शब्दों को आप अगर प्रातिपदिक सब लाऊंगा मैं, ये तो उचित प्रक्रिया नहीं होता। तब जवाब है ती प्रत्यांत को तदितान तत्वात्, ती प्रत्यय का तदित संज्ञा है, ती प्रत्यय का तदित संज्ञा होने से तदितान तत्वात हम ला सकते हैं, प्रातिपदिकत्वात लाने की कोई जरूरत नहीं है। तदितान तत्वात अर्थ संज्ञा हो जाएगी, आवंत तत्व लाने की जरूरत नहीं, ज्ञान तत्वात की जरूरत नहीं है। और ऊं प्रत्यय जो होता है उकार तत्वादेव, ऊं प्रत्ययस्तु उकारंतादेव भवति, अतएव एक देशात व्यपदेश भावना अप्रत्यांतत्वम इति, क्योंकि ऊं प्रत्यय होता है क्या? ऊं उतः उकारांतों से ही ऊं प्रत्यय होता है, जो ह्रस्व उकारांत शब्द होते हैं ना उनसे ही ऊं प्रत्यय होता है, जो ह्रस्व उकारांत है वो कृदंत है उनसे आपने ऊंग किया है, और ऊं करने से आकाशण दीर्घ हुआ, ऊ को ऊं किया तो आकाशण दीर्घ हो गया, एक देश कृत न्यायालय करके कृदन तत्व वहां पर भी प्रातिसंज्ञा होकर के प्रातिपदिक आ जाएगा, अतः वास्तव में यह ज्ञाप ग्रहण करने कोई जरूरत नहीं। फिर क्यों ग्रहण किया पाणिनि ने? क्या है परिभाषा? प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट ग्रहणम, यह अनित्य इस बात का ज्ञात अलग ग्रहण किया। प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट ग्रहण, प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट ग्रहण, जब प्रातिपदिक ग्रहण होता है वह लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। ये जो परिभाषा है यह परिभाषा को अनित्य बनाने के लिए सूत्रकार ने जानबूझकर ज्ञाप को पृथक ग्रहण कर लिया, नहीं तो वास्तव में कोई जरूरत नहीं। अतएव प्रातिपदिक तत्वादेव आप यहां क्या करेंगे, सुलाएंगे रमा शब्द से व्युत्पत्ति पक्ष कृत समासाश्च और अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थ उद्धातु प्रतिपदस्य प्रासंज्ञा कीजिए। प्रातिपदिकान्तत्वात् आप ज्ञा प्रद प्रतिपदस्य अधिकार आ गया, अधिकार सुपहस परिभाषा सूत्र द्वेगयोर्द्वचन विजय परिभाषा सूत्र से आधार पर, यदि यहाँ पर ही बोलना पड़ेगा ना ज्ञा प्रतिपद प्रतिपद सूत्र के द्वारा सौज स्मर सूत्र ने क्या किया, खले कपोत न्याय से पूरा 21 प्रत्येक उपस्थित करा दिया। जब खले कपोत न्याय से पूरे 21 प्रत्येक उपस्थित हो जाते हैं तब सुपहा और द्वेगयोर्द्वचन वचने प्रथमा के एक वचन कक्षा में रमा शब्द सुप्रत्यय जब लाता है तो रमा ध्वंस यह स्थिति बन जाता है। खले कपोत न्याय पूरा 21 प्रत्यय उपस्थित हो गया तब सुपहा आया, सुपहा आने पर भी प्रथमा का तीन वचन इकट्ठा उपस्थित हो गया पुनः खले कपोत न्याय से, तब द्वेगयोर्द्वचन वचन लगा दिया एकत्व कक्षा में केवल सु आएगा अन्य नहीं आएंगे, तो रमा धंसा यह स्थिति हो गया। नहीं प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण होता है परिभाषा, पहले भी लिखा है प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से आदि ग्रहण हाँ बस यही होता है, प्रत्यय ग्रहण लिंग विशिष्ट से आप नहीं होता, कभी नहीं होता, गलत है। प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट से आदि ग्रहण नहीं होता, तो रमा धंसु आया ठीक, इस स्थिति में क्या सूत्र लगना है, हलव्याभ्यो दीर्घासु से प्रथम हल, हलव्याभ्यो हलंतात् परम दीर्घो योग्याप्यो तदंताच्च परम सूति सीत्य तदा प्रथम हल लुप्यते। इस वृत्ति के आधार पर आपको क्या करना है, अप्रत्यय काल प्रत्यय सूत्र लगाना है, अप्रत संज्ञा कर लीजिएगा और हलव्याभ्यो दीर्घात् हल के सूत्र लगेगा, सु का लोप हो गया प्रथमा के क्वेश्चन रूप बन गया रमा रूप सिद्ध हो गया रमा रमा ये बन गया। अब द्विवचन में रमादमाऊ रमाधन औ रमाधन औ रमाधन औ आवंत अंग है, अंग संज्ञा करना पड़ेगा यहां, आवंत अंग रमा शब्द है तो रमाधनों में क्या क्या प्राप्त होगा, रमाधनौ से क्या क्या प्राप्त होगा, तो प्रक्रिया वही रहेगी आद गुणा से गुण उसको बाद देगा वृद्धिरेची, वृद्धिरेची को बाद दिया प्रत्यय पुरुष वर्णः उसको भगा दिया नादिची अथवा दीर्घात जसी फिर उस बात से निवृत्त होगी फिर धीरे चल उठ रहा था उसे बात का कौन है औंग आप सूत्र आया औंग आप औंग आप क्या है देख औंग आप ओ में ओ है औंग गलत नहीं है औंग आप औंग आप यही गलत भाग अतो भिस आइस अतो भिस आइस बोल देते लोग अतो भिसा आइस सामे ओ है उसी प्रकार यहाँ पर भी औंग आप आवंतादंगा परस्य औंग शिष्य आवंत अंग से पर में विद्यमान अंग के स्थान में शी यह आदेश होता है, आवंत अंग से परे अंग के स्थान में शी यह आदेश होता है, अंत अंग है रमा यस्मात्सदा प्रत्यंगम से अंग संज्ञा कर दो आवंत है आवंत अंग है रमा उस रमा से पर में आया हुआ है औ का ही अंग नाम होता है प्राचीन आचार्यों के मत में जो औ और औट है ना उसी का एक नया नाम है औंग औंगिति औकार से प्राचाम संज्ञा जैसे आंगिति ता प्राचाम संज्ञा ता का ही आंग नाम रखा था ना पहले आंगो नास्ती सूत्र में अपने देखा था ता का दूसरा नाम क्या था आंग उसी प्रकार से औ और औट इन दोनों का एक नया नाम है औंग उस औ और औट के स्थान पर क्या आदेश होता है शीशा तो रमाधन शी अनेकाल शी संपूर्ण औ के जगह पर आदेश होता है वह है ये औ एक उसके जगह पर कर दे उसके बाद स्थान वज आदेश विदाओं से औकार में जो प्रत्यत्व है वो शी में ले आना जब शी में प्रत्यत्व आएगा तो लशक व तद्धिते लग जाएगा तो शकार की संज्ञा होकर के लोप हो गया तो रमाधति स्थान आदेश सूत्र से प्रत्यत्व धर्म लाना है और उसके बाद लशक आदि प्रक्रिया तस्लोप शकार का लोप हो गया रमाधन ई फिर अधिन गुण इत्यादि की सहायता से आध गुण लग गया तो रमे रमाधनी द्विवचन में से क्या हो गया रमे बन गए स्वयं लिख रहे देखो औंग इति औकार विभक्ते है संज्ञा औंग जो नाम है ये औकार विभक्ति का ही दूसरा नाम है ये दोनों इकट्ठे मिल गया औ और औट एक नाम से औंग नाम से रमे रमादन जस जस का बच गया अस रमादनस या आकाश दीर्घ की प्राप्ति बोलना है फिर क्या हो गया प्रत्यय पूर्व से दीर्घ आज गुण प्राप्त है आकाश दीर्घ प्राप्त है दोनों को बाद एक के दूसरे को बाद दिया फिर प्रत्यय पूर्व से पूर्ण सौंड दीर्घ हो गया रमास बन गया प्रत्यपुर लगा दिए दीर्घ जसी चेब नहीं गिरे दीर्घ पर में जस यहाँ दीर्घा जसी प्रत्येक पुरुषण को बाद देगा तो फिर वापस कौन लौट आया ये जो आपका समय देगा लौट आया दो बार आपका समय से दीर्घ हो गया रमास बन गया सकार का रूप सर्ग रमाहा ये चल जाता है रमाहा रमाहा अकाशवर्ण दीर्घ से अंत में दीर्घ हो गया और रे सु को रू रू को विसर्ग तो रमाहा रमा रमे रमाहा प्रथमा का तीनों रूप बन गए स्त्रीलिंग वाला पहला शब्द रमा रमे रमाहा यहां द्विवचन बहुवचन वगैरह में उसको भी याद रखना है हमेशा स्वरूपाणा एक शिष्य दो से एक शेष कर लेना पड़ता है तभी रमाधन आएगा रमाधन जस आएगा तो रमा रमाधन औ रमा रमा रमाधन जस ऐसा रहता है उसको एक शेष करेंगे तभी कार्य होगा हो तो हुआ ही है रमा बनो टाप टाप आवन तो सीधा प्रकृति ले रहे हैं ना वो थोड़ी यहाँ बोलना है यहाँ नहीं बोलना यहाँ से रमा शब्द रूप बनाने जा टावंते समझाने के लिए बता दिया जाता है अब हे रमा धन सु हे रमा धन संबुद्धौ च ये सूत्र है संबुद्धौ च हे रमा धन संबुद्धो सप्तमी इच्छा व्यय दो पदों संयुक्त सूत्र है आप एकार संबुद्ध आबंत अंग के स्थान में यहां पर प्रत्यंगम करना जरूरी है आप एकार संबुद्ध हो, इसलिए एक वचन संबुद्धि ही। इन दो संज्ञा सूत्रों की सहायता से आपको आपके स्थान पर एकार आदेश होगा, सीधा आप स्थान में बोल ही रहा है, इसलिए आलोम किसी की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी आप रहेगा उसको एकार कर देना है। तो क्या हो गया, आपको एकार हुआ तो हे रमे धन संबुद्ध, जो आप है उस आपको क्या होगा, एकार हो जाएगा, आपको एकार हो जाएगा, है ना। हिंदी अर्थ तो पूरा गड़बड़, आपको एकार हो जाएगा। आप प्रत्यय टाप चाप डाप का आप प्रत्यय जो रमा में आ है, ये आप प्रत्यय है, उस आप प्रत्यय के स्थान पर एकार होगा। इसलिए आबंत रमा के आ को ए हो गए, तो हे रमे धनसा आप सूत्र लगना है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग अंतत्वात् संबुद्धि के सकार का लोप हो गया, तो रूप क्या बनेगा, हे रमे, हे रमे। और जस में पूर्वाधिकारी होगा, जैसा औंगा आप लगेगा, हे रमाधन औ, हे रमाधन औ रहेगा, औ कहूंगा आपस शी हो गया, हे रमाधन शी, शी कवच गया, ई हे रमाधन ई आद गुण सुगुण, हे रमे, हे रमाधन जस में आकाश होने दीर्घ सकार गुरु सर्ग, हे रमाहा, हे रमे, हे रमे, हे रमाहा, ये संबोधन का एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप है। हे रमे, हे रमे, हे रमाहा, रमाधनम, रमाधन अम, यहां कुछ नहीं काम हमी पूर्वा, पूर्व कहोगे आकाश प्राप्त उसको बात दिया, प्रदयपुर स्वर्ण, प्रदयपुर स्वर्ण बात देता है को बात दिया हमी पूर्व, और हमी पूर्व से पूर्व एकादेश हो गया, रमाम बन गए, रमाम पूर्व एकादेश हमी पूर्व से रमाम। फिर द्विवचन में आउट में रमादन आउट में भी औ बचा, औ को औंग आपस शी आदेश हो गया, उसी को फिर प्रत्यय तुलाओ स्थान उदासन विदाओ से, संज्ञा शकार का ई बचेगा लोप होने के बाद, रमादन ई गुण करो रमे, द्विवचन में रमे, रमादन शस, रमादन शस, यहां प्रत्यय पुरुषों से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घा जिसी चा नहीं लगेगा, प्रत्येक पूर्ण से पूर्ण दीर्घ हो गया, रमास बन गया, नहीं तस्मा चोना पुंसी नहीं लगेगा, क्योंकि अब पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, भले हम पूर्ण दीर्घ कर दिया, हमेशा क्या होते पूर्ण दीर्घ हो गया, तो तस्मात पूर्ण दीर्घात तस्मा चोना पुंसी तुरंत आ जाता है, लेकिन अब पुल्लिंग में लगता है, स्त्रीलिंग वाला होने से सकार को रुत विसर्ग होगा, नकार नहीं होगा, बहुवचन में रुत्व सर्ग हो गया, रमाहार बना, रमाम रमे रमाहा, इस प्रकार से प्रथमा संबोधन और द्वितीय इनके रूप बन गए। तृतीय का एक वचन है रमाधंता, विशेष सूत्र लगाना है, रमाधंता ता का बच गया, रमाधन आ, रमाधन आ, आकाश और दीर्घ प्राप्त था उसको बात करके सूत्र ला रहे हैं आप, आंगी चाप, आंगी चाप, आंगी चाप, आंगी सप्तमी का एक वचन, च अव्यय आप षष्ठी का एक वचन, सप्तमी एक वचन, अव्यय और षष्ठी का एक वचन, आंगी ओसी च परे आप एकार स्यात्, आंग के पर में रहते हुए और ओस के पर में रहते हुए आपको एकार आदेश हो जाएगा, आबंत अंग का आप रूपी अवयव के स्थान पर एकार आदेश हो जाएगा, ठीक। यह आंग के पर रहते हुए गा, या तो टा है आंग तो है नहीं, तो वही याद कीजिए आंग की टा संज्ञा प्राचांग। आंग जो है टा का ही दूसरा नाम है प्राचीन आचार्यों के मत में। अतएव टा के पर रहते हुए अर्थ निकला, ओस के पर रहते हुए और टा के पर रहते हुए आवंत अंग के आकार को एकार हो गया रमे धन आ। इसके लिए यस्मात् प्रतिस्थदारी प्रत्यंगम लगाना है, आवंतंग के स्थान पर एकार होगा, तो आवंतंग का अवयव देगा आप के स्थान पर कर देना है, आप षष्ठी को अवयव षष्ठी बना लो, अंग अवयव आप ऐसा अर्थ हो जाएगा। विधिकरणान्वय इसको बोलते हैं, समनाग्रणान्वय करोगे तो आवंता अंगा फिर तो अलंत से लगाना जरूरी है, आवंता अंगात अवयवी षष्ठी हो जाता है। जब अवयव षष्ठी करेंगे अंग का अवयव भूत आकार जब कहूंगा तब व्यधिकरण अन्वय हो गया, अंग का समनागरण अन्वय होगा तो अंगात आपंता अर्थ निकालनी पड़ती है, नहीं तो अंग का अवयव आपके स्थान पर यंतर है। समनागरण अन्वय में अलौंतिश लगता है, व्यधिकरण अन्वय में अलौंतिश की जरूरत नहीं है। ये विशेषता है अन्वय करने की प्रक्रियाओं में, जहां अवयव अवयवियों का विषय व्यवहार हो रहा हो वहां दो प्रकार के अन्वय हो सकता है, एक समनाधिकरण अन्वय एक वेदकरणान्वय। समनाधिकरण मैंने अधिकार जैसा है वैसे आपको इस शब्द को बनाना पड़ेगा। अधिकार क्या है? अंगस्य का अधिकार है। अंग किसका नाम होता है? संपूर्ण अवयवी का नाम होता है, है या नहीं? इसलिए और आप क्या है? एक अवयव का नाम है, एक अवयव होता है अंग का एक अवयव। अब इस अवयव को अवयवी के साथ जोड़ना है मुझे, दो तरीका है जोड़ने का, या तो इसको भी अवयव परक बना दो, इसको भी अवयव अवयवी परक बनाना पड़ेगा। अवयव बनाने का मतलब क्या? आबंत ऐसे बनाना, या आपा का क्या करेंगे हम? आबंत। आबंत क्या हो जाएगा? अवयवी वही अंग है, समनाग्रहण अवयव हो गया। निवेदन करना है इस षष्ठी का अर्थ में अवयव लेना पड़े, अंगस्य मैंने अंगावयव भूतस्य आपस्ताने, फिर इस आबंध नहीं बनाना, आपस्ताने इस षष्ठी का अर्थ अवयव लेना पड़ेगा अथवा इस षष्ठी का अर्थ अवयवी बनाना पड़ेगा, दो में एक रास्ता है। क्योंकि पदार्थ पदार्थे अन्वेति न तुत देक देशी न, एक परिभाषा है मीमांसा में, पदार्थ को पदार्थ से अन्वय किया जाता है उसके एक हिस्से के साथ अन्वय नहीं करना चाहिए। इसलिए अंगस्य को यदि हम अवयवी अर्थ लेते हैं फिर यहां भी अवयवी अर्थ बनाना पड़ेगा इसको, तभी षष्ठी का अर्थ अवयवी हो जाएगा। अथवा इसके अनुरूप उसको बदलना चाहते हो उस षष्ठी का अर्थ करना पड़ेगा अवयव, कहीं ना कहीं बदल के अन्वय करना पड़ता है। समनागरण भी कर सकते हैं, विधिकरण अन्वय भी कर सकते हैं, ये इतना अंतर है। समनागरण अन्वय करने में अलौंत्य से लगाना पड़ जाएगा क्योंकि आवंत अंग को हम करना है एकार, आवंत अंग संपूर्ण के स्थान पर एकार नहीं होगा, अलौंत्य से अंतिम भूत आकार को एकार होगा, हे रमेधन आ बनेगा। ये अंतरों को ध्यान में रखें तो अर्थ घटेगा, आप एकार से संबुद्धौ संबुद्धौ चमेगा और आंगे ओसी चपरे आप एकार से, दोनों जगह ही नियम लगेगा रमेधन आ था। अब इसके बाद क्या लगेगा? यथासंख्य मनुष्य समानाम सूत्र की सहायता से हेचो एवाया लग गया तो रमया अजिन व्यंजनम परिण संयोज्यम रमया, यह रूप एक वचन तृतीय आगे एक वचन का रूप सिद्ध हो गया रमया, और हलाल में मिलाना है रमाभ्याम रमाभिहि, रमया रमाभ्याम रमाभिहि, रमा रमे रमाहा हे रमे हे रमे हे रमाहा रमाम रमे रमाहा रमया रमाभ्याम रमाभिः।